け fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 少年トランクスの予告通り現れた殺戮マシン人造人間19号と20号、いよいよ決戦の火蓋は切られた。 一番肝心なことを調べ忘れたらしいな。おめえの負けだ。 確かにかなりのパワーアップを果たしたようだな。だが我々が当てるほどのものではない。私は当然として19号でも十分に倒せるレベル内だ。 ああそう、じゃあ早速その強さを見せてもらおうかな。 悟空ダブルショック、病と敵の挟み撃ち。 Brawo, Son Goku, jesteś najlepszy. Yeah! Samo delicio. Są cudowne. Mam nadzieję, że nic im się nie stało. Dzień dobry, czy jest Krillan? Gdzie jesteś? To ja, Marlena. Co tu robisz? Mogłabym wiedzieć, gdzie jest Krillan? To ona we własnej osobie. Tak się cieszę, że cię widzę. W naturze jesteś ładniejsza niż na zdjęciu. Niech cię uściskam. Witaj. Skradnę ci tylko jednego buziaka, bądź tak miła. Powiedz proszę, gdzie jest Krillan? Bardzo chciałabym się z nim zobaczyć. Nie przypuszczałam, że tak mocno go kocham. Musiałam się z nim rozstać, żeby to zrozumieć. Dzięki niemu dowiedziałam się, co znaczy kochać. Krillan! Gdzie się schowałeś? Pokaż się. Nie baw się ze mną w chowanego, to ja, Marlena. Ale montre-toi. J'en ai assez de jouer cache-cache. C'est moi, Marlène. Excusez-moi. Wybacz, ale Krillan walczy teraz u boku Songa z cyborgami, stworzonymi przez jedynego żyjącego członka Armii Czerwonej Wstęgi. Czerwona Wstęga? Rozumiem, chce mi kupić Czerwoną Wstęgę. Parce qu'il est parti m'acheter un ruban rouge avec Son Goku et ses amis, c'est ça? Nie, nic nie kupuje. Walczy z wrogiem, by nie dopuścić do zagłady ziemi. Przez 3 minione lata cała ekipa intensywnie trenowała z myślą o tej walce. Przybył do nas z przyszłości pewien młodzieniec i ostrzegł o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Twój narzeczony postanowił obronić ziemię i jej mieszkańców. Przykro mi, ale nic z tego nie rozumiem. Zacznijmy wszystko od początku. Jestem najstarszy, więc wszystko ci wytłumaczę. Zobaczysz, to bardzo proste. Armia Czerwonej Wstęgi... O co chodzi z tą Czerwoną Wstęgą? Co robisz? Opowiesz mi czy nie? Songo był jeszcze małym chłopcem, kiedy wszystko się zaczęło. Chciał zostać wielkim wojownikiem, więc wyruszył na poszukiwanie kryształowych kul. Jestem już całkiem blisko. Nie tylko on chciał zdobyć posiadające niezwykłą moc kryształowe kule. Podobny cel miał także komendant Armii Czerwonej Wstęgi. Demoniczna istota gotowa zniszczyć wszystko, by tylko je zdobyć. Songo musiał więc zmierzyć się z żołnierzami. Biedaczek zdobył niejednego guza. Gdzie podziała się głowa? Zrobiłem coś nie tak? Nie dam się zabić. Ty mały zuchwalcze, nie powstrzymasz mnie, to się okaże. Nie pozwolę zniszczyć takiej ślicznej planety. Aaaa! uciekniesz mi. Już jako mały chłopiec Songo wiedział, czego chce. Był dzielny i odważny. Wdarł się więc do kwatery głównej armii Czerwonej Wstęgi. Co to takiego? Szybko, łapać go! Nie pozwólcie mu uciec. Nikt mnie nie powstrzyma. Wiedziałem, że mnie nie złapią. Sam jeden zdołał rozbić w pył armię Czerwonej Wstęgi. To znaczy, tak nam się wydawało. W rzeczywistości jedna osoba przeżyła. Pewien szalony uczony o imieniu Giro uciekł i słuch o nim zaginął na długie lata. Żył w odosobnieniu i szykował zemstę. Pracował nad maszynami zdolnymi zabijać i wszystko niszczyć. Zanim umarł, stworzył je. Krilan wyruszył więc wraz z Songiem i przyjaciółmi na południe, by pokrzyżować z cyborgą plany i nie pozwolić im podbić galaktyki. Teraz już wszystko rozumiesz? Nie, nic z tego nie kapuje. Wyczuwacie jakąś energię w ruchu? Tak, to mój tata. Ciekawe, ale w ogóle nie wyczuwam cyborgów. Miałeś rację, Yamsza, one są puste w środku. Nie do wiary, co za moc. Teraz rozumiem, co to znaczy być super wojownikiem. Nie jest taki jak my, jest od nas silniejszy. Nie jestem tego taki pewien. Ah! Jest mocniejszy niż sądziłem, ale dlaczego? Nie pójdzie nam z nim łatwo. C-19 straci moc, zanim zdoła wyssać energię Songa. Są. Tak. Tato, nie martw się o niego. Jest super wojownikiem, ma wyjątkową moc. Cudownie, co za siła. Widziałeś? Walczy imponująco, chyba jeszcze nie skradli mu energii. Ale zauważyłem to samo. Twój ojciec nie czuje się najlepiej. Walczy odważnie, ale jest kompletnie wyczerpany. Nie wiem, co mu się stało. Coś w każdym razie mu przeszkadza. Coś spowalnia jego ruchy. Nie wiem, czego się spodziewasz. Wiem, co mówię. Mam trochę więcej doświadczenia i zapewniam cię, że nie walczy jak super wojownik. Yamsha mówił nam, że cyborgi potrafią przejąć energię przeciwnika. Coś takiego dzieje się teraz z Songiem. Jak to przejmują energię? Tak, kiedy walczyłem z C-20, położył mi dłoń na twarzy i nagle poczułem, jak opuszczają mnie siły. Moja energia gdzieś się ulotniła. Udało się. Zniszczył cyborga 19. Jednego mamy już z głowy. Fantastycznie. Patrz, ani jednego zadrapania. Własnym oczom nie wierzę, nawet nie jest ranny. Cyborgi nie mogą cierpieć, one nawet nie odczuwają zmęczenia. Skradł mu całą energię. Miałem rację, wessał ją ręką. Songo, nie używaj już fal energetycznych. Wchłaniają rękoma twoją energię, rozumiesz? Kradną ci siłę. To niemożliwe. Nie mogą mi tego zrobić. Ledwie trzyma się na nogach. Ma zadyszkę, jakby przebiegł 10 kilometrów. Musi się zregenerować, jest wykończony. Zdaje mi się, że C-19 wchłonął całą twoją siłę. Mamy go. Pora go wykończyć, teraz albo nigdy. C-19, do dzieła. We'll be right back. Przestań. No, mój papa. Mój tato. Żelaj. Dostanę go. O, bagatelle. Strasznie cierpi. Z trudem łapie oddech. Mój tata jest chory, ma problemy z sercem. Musi wycofać się z walki. Problemy z sercem? Rzeczywiście, ten chłopak z przyszłości coś o tym wspominał. Songo! Songo znalazł się w ciężkiej sytuacji. Czy jego serce jest chore, czy to efekt ciosu cyborga? Czy zdoła pokonać wroga i uratować ziemię? ベジータ、おめえは絶対来ると思ってたぜ。 ずっと様子を伺っていたらしいが、所詮私たちにかなうものではない。そこの悟空のようにな。 次回ドラゴンボール Z、 ベジータ強し目覚めるスーパーサイヤ人の地。 よし、僕もいつかスーパーサイヤ人になってや